انار شیخ صاحب رحمت الله تعالی علی شیخ القران رحمه الله وتخفل یہ ریکارڈ وی لیکلی رسول کولی او درس به دغه سے په یاد باندې ارس باغت یاد زما اولنی طالبی ترډیرنه دا او اخیرانی کال کې بشیر القرآن دا شیخ تنار شیخ صاحب تما تلاوت وکاو او غدا ټالای ټیم بچو شو بیا به درس بس کاو جمعه چې کوم ایریا د نړۍ سره اغه تکبری دي دا شاړې وی شیخ صاحب دا آیت مشکلو نو ټالای او شوا زایبه نه پری خود ہدایت و سبا ہوئے التن आवाज را لے ویر دی نشی نو شیخ سے ایک دم غلی شو دی وے نو بیا چې سدی وے بیا خپل غلی شو طالبان خو فکر مندی زذر لړ با کمرې تا کمره کې مسوګ نو بر چت تو ختم بارو کتل سوری کی چاواز کړي خخت کلا وې دا پرستر نو شه مالک لیم دی دای په حالات وې تم چې زمونږه فاروق سیر وای الله تعالی دې اجر عظیم ورکي په حالات دې ترار شیخ صاحب ذکر کړی دی نای کې ما چې کوم لیکل کړی دی نای کې ما دا واقع هم ذکر کړدا شاهد چې جناتو او دا سبعی دا ندا درس کے موجودی ہی رازی اغم مخلوق دی او کننا پرائق قدر دا مختلف جماعت ند پکی دی مختلف دیسا خلق پکی دی ندا آیت مشکل دی اور ان میں ویلو انن بیاورتا وکی دی دا کلمه د ما چې دا په ما یعبو بکم کی دا نافیوم جوړیږي او دا استفهامیوم جوړیږي او استفهام استفهام انکاری اول معنا کوم د ما نافی ادری توجیحات وکم ندری بیا د استفامیوم بو کشپک بشی مزید دی اللہ توفیق در کیو گو رضا اللہ قل وایا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم ما یعبو بکم ربی پروانہ کئی زما رب پروانہ کئی ما یبالی پروا نه کوي باغ نه کوي به کوم معنا به مغفرت کوم تاسو په معاف کولو زما رب لولا دعاوکم کچرته نوی بلل تاسو د غیر الله مطلب څه دی مطلب دا دی چه د غیر الله را مدد کول نه شرک نه کنه او که دعا په معنا د عبادت کې هم دو په دې کې شی بیا ورګستا خیال دعا په معنا د عبادت کې. کتا سو غیر الله تر مدد شنه وایي شرک نه کوي او د غیر الله عبادت نه کوي. دعا چې په معنا د عبادت کې مصدر دی مبنی او اضافت شید فاعل تا اضافت سے شید اٹھ کی جل لی کا اضافت چاہتے شید فاعل تا مطلب سوشو چھ شرک نہ کوئی او دغیر اللہ عبادت نہ کوئی رامدت چھوتا نہ وائی اللہ تعالیٰ ستاسو پا ماف قول اسو پروانہ کی ستاسو ماف قول اللہ تصدی سگران کارفو نہ دے او شرک نہ کوئی کفر نہ کوئی وفقد کذبتم تاسو تکذیب کوئی شرک کوئی عبادت د غیر الله کوئی فسوف یکون لزاما معقول بګی نشته بس عذاب د الله بده پسی پیوسته کی انا مې وایم ما یعبو بكم د الله پروا نشته تاسو په مغفرت تاسو په بخنی الله تاسو بخنه سگران نه ده ان الله ته پدې کې څه نقصان دي او چې تاسو لولا دعاوکم رامدد شغل الله ته نوای عبادت د غیر الله نه کوي نو الله تاسو معاف کول څه دی او مالک ذات ته معاف کول یم شو معاف کوي مو او دا به کوي چې عبادت د غیر الله کوي رامدد شغل الله ته وای او تاسو لکلکیږي په عبادت د الله او دعا الله تعالی بلکې د غیر عبادت کوي غیر تر عبادت چوي اگر تکذیب کوي تاسو د الله د حکم او د پیغمبر چې کوم دعوت باندې هغه دغه تکذیب کوي د فسوف یقول لزام مغفرت به نه یاد الله عذاب به د پسې پوسته کی خپل معنا ده پیه شوي دا مما نافیه کړ چې د الله تعالی سب هم سب پروا نه کوي الله تاسو ګران نه ده و تاسو شرک مکوئی کن نو کما استفامیم کی کما نافیه مکلا سپرواکی زمارا ستاسو پا مغفرت کنیوی ستاسو بلن دغیر اللہ کنیوی ستاسو عبادت دغیر اللہ سپرواکی نا جاغیم دائی تکی استفامی دکاری چی پروائی نشتے دی وفقد كذبتم فسوف يكون لزاما تاسو د الله د حکم تکذیب کوي عبادت د غیر الله کوي را عبادت چې غیر الله توای او عذاب به د پسې پوسله کیږي مغفرت نو دا توجیه ډیره مزدار ده تایید راوړو ته ډیر خوشاله شي دا سه به خوشاله ځړګي به خوشاله شي ته د پیځه به سپاره اخر وګوره ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم ما يفعل الله تگنیشتری 147 ما يفعل الله بعذابكم اے ما نافیہ کا کنا نہ دیکار دا اللہ تاسو لا عذاب درکول او ما استفامیہ کا سکی اللہ تعالی سکار دے اللہ تعالی تاسو ته عذاب در کولو کی ان شکرتم و آمنتم ان آمنتم و شکرتم کی ایمان راوړی او د الله د حکم متوجه شوړی ان شکرتم و آمنتم ان شکرتم ان تبتم عن الكفر والنفاق ان شکرتم پریاکلا ما يفعل الله ندیکار ده الله تعالی او صدیکار ده الله تعالی تاسو له عذاب در کولو کی چې تاسو له سزا در کی او ان شکرتم ان توبتم عن الكفر والنفاق ک تاسو د کفر او د نفاق نو توبه وباسي او امنتم او ایمان راوړی د الله کار ندی چې تاسو له عذاب در کی بیا الله عذاب در کی او د شرک او کفر نو توبه وباسي او ایمان راوړی وکار الله شاکرن او دی الله تعالی شاکرن حلیما اللہ تعالی توبہ قبلی اللہ قدر د اعمالو کوي او په دې چې ته مؤمن یې کنه الله دې د زړه حال نه خبردار دي کته په خلا باندې وای چې زه مؤمن غزله کې منافقی الله دې نور خبردار دي شاکر علیما خپل توجیه د قسمت به وکړو فقرار شوب کنه ما يفعل الله دی وای با صدقار د الله او د ذکر د الله تاسو له عذاب در کول ان شکرتم کد کفر شرک نہ توبہ واسی منافقت نہ توبہ واسی او صحیح مومنان کی گئی اللہ دے توبہ قبل ان کے اللہ دے قدر کون کے دا اعمال اللہ تعالی دے علیم سمانا کفر شرک نہ توبہ واسی ایمان راوڑے دل تو سراش کنا صدقار دا اللہ او ند پروا نہ کی اللہ تعالی ستاسو کو بخنی او کتا سو د غیر اللہ را مدد چد کوی تاسو د غیر الله عبادت نه کوي او تاسو د غیر الله عبادت کوي را عبادت چ کوي فقط کا زب تم د الله غ دعوت نه مړی او سوف یکون لزاما مغفرت پتو باندې مې او سوف یکون لزاما عذاب بد پس ان خلی اوس ما ماشاء الله لګیدو ما استفامیا او کما نافیه وای التم دغه تایید را واړو مرګ او جن پته دل کېلته او بل مارا کوم ستا به خوشي ابل امیر سیو رحمت الله علیه نبی اوریدل دا اغه دادا ما يفعل الله بعذابكم ان شکرتم وامنتم ایمان مخکې دې که شکر مخکې دې دغه توجیه سره هم شکرتم بس په خپل ځای دې کنه توجیه وکړه کنه خو عام توجیه اول خو ایمان دې کنه ایمان راوړل دي ایمان راوړل دي بیا شکریہ ده الته شکر ته مقدم شوی دی په اوبد ته باندې تو کته هغه وای چې او د مطلق جمی ده پر راځي او خبر صحیح ده خو دا شکر خو مرتب په ایمان دی کنه کافر دې ډیر وای چې شکر او با صبر شکر قبلی ایمان نشته ده نو په کار خدا وای چې ان آمد تم و شکر ته میر سیب رحمت الله علی او فرمایل درس رحمت الله علیه توجیش ان شکرتم و آمنتم دا شکرتم دا مقدم که پا آمنتم با دی زکر دا سورت سورت نسا دی سورت نسا کی احکام دی ایمان خبره آتا واری دمخ کی دا احکام انو زور زیاد تی اهمیت دا احکام تا اشاره و زکر شکرتم مقدم شو پا آمنتم با دی دی صورت کې احکام زیات دي د احکام خبره زیاته ده نو اهمیت د احکام ته اشاره وا نو اگر چې ایمان مقدم دی او شکر او پس رستو دی او شکر ته مقدم کو د وجد اشاره کولنا احکام ته اهمیت ته اشاره وا دی وجد شکر ته مقدم شپ آمنتم باندې والله اعلم پیش وی نذیر راوړم ته دی آو کنتم خیر امت اخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله اول ایمان بالله دے کنا اور بالمعروف عن المنکر بکے دے اول خو ایمان بالله دے تو وہ متقی جمع دے پارا دے یو ترتیب نہ واڑی التے زوتا ہے پوسری فقہ کے دلتے بیدل لگے ویم دا دے چندلتے ایمان پمانے اصطلاحی سر نہ دے پمانا دے سدے اغدا دا امر بالمعروف بکے دایې نمون کاروا کوي او عقیده و په الله لري اعتماد و په الله لري مصیبت پر راضی تکلیف پر راضی عقیده و په الله لري اعتماد و په الله لري چې الله به په باندې آسان وي زب امر بالمعروف نهي منکر کوم که تکلیف راضی او سما الله شته دې زما برستا به کوي په باندې یقین سره اعتماد به په الله کې هیڅ ټکر به دی باندې او کده څه هواي چې دا آمنتم کنتم خیر امت اخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله وہ خو ترتیب نه وړو که ترتیب وبشي نو امر بالمعروف چې د سمر ډیری نهی عن المنکر چې د سمر ډیری دومره به درجه دی ایمانی نو دا ایمان داغي درجه داغي مضبوطواله داغي زیاتواله دا موقوف شو په امر بالمعروف او نهی عن المنکر باندې څومره چې امر بالمعروف وي څومره چې نهی عن المنکر وي دومره به درجه د ایمانی او هر کله چې دا پاغي مرتب وو پاغي باندې موقوف په دې لحاظ سره وو چې زیاتواله کمواله مضبوطواله باندې په امر بالمعروف او نهی عن المنکر کو وجه باندې ایمان سره ایمان کې راځي دی وجه دا تأمرون بالمعروف مقدم کو او دا تؤمنون به سرستو کو ایسا کو مطلب دار چې ایمان مضبوط ول غواړي ایمان قوي کول غواړي دی ایمان اثر سی وا کول غواړي امر بالمعروف ډیر کوا نهی عن المنکر ډیر کوا ډیر کوا واستاب ایمان چې د سی وا کیږي مضبوطی کی مقتوی کیږي با سبحان الله دې بشوي دا څه دلته وګوره ایمان چې دن هغه مقدم دی په شکرتم باندې او احکام ته اشاره وا د اهمیت د وجه نه احکام ته د اشاره د وجه نه شکرتم مقدم کو په آمدتم باندې والله اعلم دا ته وایي چې سم شروع شو نو بیا به وزم دې نه کړو با په روزه خلاص کو هدي وي تب دې پیر شروع اوس به ځان بیا کا په دې پیر شو دی توجیب آنی اس کستا خیالی ما استفانیا او ما نافیا خود دعا پا ماند در آمدت کولو او دعا پا ماند در عبادت نو چه ما نافیا والی او د دعا دوارا مانا گانی او چه ما استفانیا واخلی او د دعا دوارا مانا گانی سرور دی توجیحات برابر شلخا نو مخی بس نورزا دریاب دینو قرآن کریم خو سبحان الله بحر لا ساحل له دا سه دریاب د علم دی چې پای نشي معلوم لري سر نشي معلوم لري څومره دی تبله توجی کو قل ما یا بوکم ربی او آیا سکه پتا سبحانه زما رب لولا دعاؤکم کچرتا پتو جیشا سکی او ما نافیه کا ما یعبو بکم ربی پروانکی زما رب ستاسو پا عذاب در کولو لولا دعاو کوم کنوی مدن ستاسو دی اللہ تعالی لرپ شدائی دو کی پسکی سمانا پا شاید آئے دو کی بچا تا آواز کہیں اللہ تا چنکہ و تا آواز او اللہ دی پا عذاب کی راگیر کی بل سوک دی خلاص ہونے نشی کوڑی کی مصیبت تی قلوی مصیبت تی اللہ اس پروانہ کہیں ستا پا عذاب کستا سور امدد کول اللہ تعالیٰ لرنی پا مسائبوں کی پا شدائے دو کی مانا دارا چا پا شدائے دو کی چاہتا آواز کہوئی الله تا مصیبت اغل لیکي چې اغه درنه نه لیکي نور د څه دشي نه کوي نو لیکي مصیبت نه دی مصیبت پی جی پیر ای چې الله یې نکړي خدای یې کی پیر بابا وسپري چې خدای یې نکړي پیر بابا وسپري ما پروا نه کی الله تعالی تاسو په عذاب ولو ان تاسو له سزا در کولو در کوي در الله لولا دعاؤکم کدوی رابدت کول استاسو الله تعالی لرا پشدایدو کی کستاسو رابدت کول الله تعالی لرا پشدایدو کی نئی دو پارا دل لری کولو دا دغه شدیدی دی مصیبت الله اس پروانه کئی تبا کئی بدی چا اللہ تا آواز نکئی او برسوک دی بچ کوری نشی اللہ تا کئی نچی دی بچ کی او برسوک دی بچ کوری نشی نو اللہ بری عذابی نو او سو پیرشوی پیرشوی زلو دی منی ہو چا آو دا توجیشتا دے ما یا بو بکم ربی پروانه کئی بکم مانا بی عذاب بکم ستاسو پس زادر کولو بانی زمان رب کچر تنوی ستاسو رامدت کول اللہ تعالی لرا پشدائدو کی اللہ چا پشدائدو کی پا مصیبتنو کی نرامدت کوئی اللہ ستاسو پا عذاب بانی پروانه کئی تبا کئیم او بلسو کم خلاصو لینے شئی تاسو اغت آواز نہ کوئی کنا او بل چاته کوي هغه خلاصول نشي الله عذاب درکې دي دې توجیه پېښوي ما استفامیم ګرځول شي استفام انکاري معنا کې مطلب یو دی نو څلور هغه دو سره دا کا پد بدیشي بل توجیه کوم مالمانه فی یوم استفاب دوړ بیا لگاوا اغه دا قل وای ما یعبو بكم ربی سکی پتا سبحان زما رب لولا دعاؤکم کدوی رابلل د الله تعالی تاسو لرا خپل توحید تا خپل عبادت تا خپل رابلل تا الله تعالی د انسانانو پیریان سد پار پیدا کړی دی او د خپل عبادت د پاره کړه د خپل ذات د عبادت کولو د پاره کړه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون پیش کړه په دې باندې فادعوا الله مخلصين له الدين الله انسانان پیریان پیدا کړی سد پاره دی د خپل ذات د عبادت کولو او د خپل ذات د عبادت کولو نو ما يفعل الله ما يعبو بكم صدا چار خو نه کنه چې چار دروازه مخلوق یو خري چې تا چار واجه مخلوق یو خري او پیدا کړی د څه نه پاره د عبادت د پاره د خپل را عبادت کولو د پاره نو چې الله نه را عبادت کوي د الله عبادت نه کوي صدا باندې کوي فقط کذب تو فسوف کو تجیس څه نه پاره پیدا ته خو پیدا د عبادت د پاره زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون پیدا عبادت لای پیدا بندگی لای چې دا الله بندگی نه کوي الله در عبادت کوي پتہ رب څه کوي چلے ته پیدا کړي پیدا کړي دا لای اوس هم به پیر شي اورو غره تلغه دي په سوچو کا او فکرو کا چک شو نو بل توجیه اغا دادا ما یعبو بکم ربی ما یعبو بکم ربی ما یبال اللہ بعذابکم اس پروانہ کی اللہ تعالی ستاسو پازاب لولا دعاؤکم لولا ایمانکم ان قدر توجیم کری دا لولا ایمانکم کستاسو ایمان نئی الله ستاسو په عذاب ولو باندې پروا نه کوي چې مؤمن نه تبا کوي دي اس پروا یې نشته د الله تعالی اڅمره کافر چې الله تعالی تبا کړی دي سبحان الله پدم دم علی ربو بذمهم فسواها ولا يخافوا وای اگر ولا يخافوا عقباها الله په هلاکت را واستي دي دا غي د ګناونو په وجبانی او عذاب په برابر که هلاکت په برابر کړه دي الله د سزا د هلاکت نه لريږي چې ګره الله تعالی لبا سوګ د هلاکولو سزا ورکړي نه الله تعالی له سوګ سزا نشي ورکوي هغه سزاګاری ورکړي او الله تعالی له سزاګاری نور پوری کیږي قل ما یا بو بكم ربي ما یا بو بكم ما یبال الله اس پروانه کې الله تعالی تاسو په عذاب ولو لولا دعاؤکم لولا ایمان سبحان الله دا ایمان دعا دا کنه ایمان زدا سمعنا منادیا ینادی للایمان دا ندا دا کنه دا دعا دا کنه موږ د منادی نو اوریدل چې ایمان طرف ته سو आवाज کو پېژ کنه پېژ کر به دی باری مالی ادعوکم الی النجات وتدعوننی الی النار تدعوننی لاکفر بالله واشرک به ما ليس لی بی ما ليس لی بی علم نو لولا دعاؤکم تقریبا انشاءاللہ تعالی آیت کریمہ بڑی رخکل استاز انتراغ لئی رشپاگ و سر آگا یا و سر ادا کا تو وہ توجیحات بشی افتا کی ورزی دی اللہ اڑوا او برابر ایک ازانتا فقد کذبتم فسوف یکون نظاما بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسیم میم تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ اللہ سورتی شعراء ما تاسو تویلیو دا هر سورتو دا زدکڑی دا پارا بمونگا دا سو خبرو لحاظ کو دا آغا خبرو کی اولانا خبرا ترتیبی نزولی مصحفی نو مصحف کی شپگشتم نمبر دی پس د سورت فرقان نا اغا پینزشتم دی او نزول کی سورت شعراء او سوال اختم دی پا پس د صورت واقعینا نازل شوه دی وجر تسمید دی صورت په صورت شعرا سره نو اخره د صورت وګورئ ما هم هغه شعر کې اشاره کړی دا په صورت شعرا کې د تقسیم د شاعرانو یو دی مومنان بل دی حیران په هر مکان اما دا ایت اشاره کړی و شعرا یتبعو الغاون الم ترى انهم فی کل وادی یهیمون وګورئ دوسوا او سلیرشتم دوسوا سلیرشتم وشعراؤ یتبعهم الغاوون علم ترنهم فی کل وادی یهیمون ترتیبی نزولی مصحفی وجر تسمیل اڑا دا دیوار ایدلا او دور دو نزول دا دور متوسط تی نمکی او د دې یو نوم دی سورۃ الجامعه سورۃ الجامعه نو ټیک دا کړه واقعم دک شلا دی کی و انه لتنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین او قران کریم طرف ته ترغیب دی او قران کریم د ټولو کتابونو اسماریو دا غی د علمونو جامع دی من اراد علم الاولین والآخرین فلیصور القرآن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی دا اولنو او درستنو علم چه غواری قرآن کریم وارا وارا وارا وارا فی نبأ ما قبلکم خبر ما بعدکم دا سورة جامعہ وطوی دا ام یونم دردینم دی سورتو داود صورت مرکزی خبره چې وته وي تسلی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم او مؤمنان وتا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او پتا باندې ایمان داولل کی دا به بچو به دل بخلاصې ورکوم او مقابل دا به هلاکو تباکو به دا د صورت داوود دا تسلی رسول الله صلی الله علیه وسلم او مؤمنان ته بنجات المؤمنین او بل طرف تا وبهلاک المشرکین مؤمنان الله تعالی او زبر نجات ورکوم خلاصې ورکوم او دارنګي مشرکان مقابل ابد التباقوم اب هلاکوم دارنګي صورت مرکزی مسله ده او ما ته تویرو دا درې بیات کی او شپږ بیات کی فقد آیات ہو رہی فقد كذبوا فسيتيم ابا وما كانوا يستاجون او لعلك باخ نفسك الا يكون مؤمنين الا يكون مؤمنين ترجمہ رست کو دین دا دعوا معلومی او توحید دا خود قران کریم موجود ہے نو قران کریم موجود ہے توحید بخا بخا او صورت کی وی 200 او دیار لسم آیا تو گورا 213 200 دیار لسم فلا تدو فاللہ الان آخر فتکون من المعذبین فلا تدو ماللہ الان آخر نفی دشرک پی دعا دا قدا قدا ہے کہ نفی دشرک پی دعا دشته بدی باری دا توحید هم دی کنه چې یو الله تعالی ته مع الله فلا تدعوا مع الله بر الله را مدد کول دی توحید چې بل بدر بل کې غیر شرک دی نو توحید هم دی رد شرک فی الدعاء هم دی دا رنګ رد شرک فی التصرف رد شرک فی العبادت اصول کې چې مونږ ویلو دلته ایتونه کې ګورا دا برازی دو او یا نمبر ایتو ګوري 72 دو اویا 72 قال هل يسمعونكم استدعون او ينفعونكم او يضرون ان شاء الله تفصيل باغره کی راشی دا رد شرک دی فی الدعاء دی او فی التصرف دی چې فائدہ او نقصان نشي ورکول بل څوک دی الله تعالی نه علاوه د اسباب نه بغیر دا اسباب نه بغیر اسباب لاندې مار ټوپک چا سره دی بل چې شه دی هغه ظاهری د اسباب د لاندې خبره ده او چې الله دی اوتري د شدر کولې دلته دا رنګ د شرف العبادت او یاب نمبر آیات وګورې زيو آیات واه د مونی د پاره صرف او یاب 70 نمبر آیات وګورې کړه اذ قال لي ابي وقومي ما تعبدون قالوا نعبد اصناما نعبد اصناما دا رد شرف العبادت دی دری نوی نمبر آیت کیوں دے 93 کی دری نوی او گوری وطا 92 فقیل لهم اینما کنتم تعبدون اینما کنتم تعبدون دا نفی دا شرف العبادت تعبدون نفی دا شرف العبادت رد شفاعت قہریہ سلم نمبر آیتو گورا چې دا الله تعالی په دربار کې حضور او اخلاصون کې نشته لري سلم آیت نمبر 100 فما لنا من شافعين ولا صديق حميم نشته د موږ له رسول سفارشيان او نه دوست مخلص نه دوست ګرم چې خپل پیرازي د بلبلګری په کار کې په خدمت کې حبيب ګرمایش پیرازي مخلص وتوی کړه استا پکار کې منډي وای او داسي سب لیوانه ای لګا سب ګرب ګرځي ایته حبيب وای داوا دیا لکړه داوا تسلی د رسول الله سلام کا پنجات استاباني استاد بلګرو مبیدارو باندې او حلاکت د جاهیدی او زبردست دی صورت کی اتزالا ان فی ذالک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین او ان ربک لہو العزیز الرحیم دا اتزالا رازی سوزالا اتزالا او برا العزیز برازی الرحیم برازی العزیز کی زورور دے پہ دشمنانو حلاکت دے دشمنانو تا اشارہ دا الرحیم دی کی مہربان دے پہ دوستانو نو دی کې نجات د مؤمنانو ته اشاره ده اتزل الله تعالی دا ذکر کوي داود سورۃ دیو بدلا تبغوري دغه به په دې کې دا ان شاء الله چې خلاصو سوابه تاسو پته ولګي خدای نه اوس ربطونه مناسبتونه ذکر کو زندګي وفا وکړه ان شاء الله تعالی دا سي مشتدي چې ما په یو سورۃ کې پازوس پازوس پیتش پیت ربطونه چې در هغه ذکر کړ دي لیکلي بي دي رجستر دي بلګرو لیدل دي په هغه کې کله ګډ ورشي دي بیا ګور په پتا ته وګینه لګی دا ان شاء الله تما اراده کړ دا ترتی بولګو ډېر آسان دي تر آسان وس پروت په سره ګور وي وای دي کې د مخ کې صورت او روس صورت یو بل سره تړو مناسبت چې دې خامخا سره مناسبت شته کړه چې خو نه دي دا دایي په ذکر شوی دی دایي له اوسو تاسو ذکر کوم نبودي هغه دا دی مخکې صورت کې رد شرف البرکت سوزلا دریزلا دریزلا تبارک الذی تبارک الذی تبارک الذی نو پدی صورت کې پدی صورت کې الله تعالی وای وی ګور کړه رد شرف البرکت التوب شو التوب دی الت په دلایل عقلی او سره دلت په دلایل نقلی او سره د انبیاء واقعات ذکر کړي او ګور پیغمبر داغه ملګری ابي بشکر دي خیر به ورکو او کوم چې مقابل ولا هغه به تبا کوي لچا خیر نو ورکو ما ولا ورکو د زکه زما خلاف او بل چې ولا خیر ورکو د شو برکت اچون کې الله یې صرف زیب مخکې په دلایل عقلی او او دلته په دلایل نقدیه او دویم تعبیر کوي مخکې برکت اچون کې الله ورکو دلته داغي نمونی په نجات د پیغمبر او داغه د امت باندې دا برکت وکړه دا الله غي له ورکو بل چاله برکت چاره شو ورکو نو دوه تعبیر رسول د ضرورت شول ضرورت شول کړه مساله د برکت په دلایل عقلیه او دلته مساله د برکت فدلائل نقلیو او دیم التوچ برکت اچون کې الله دې دلته داغي نمونی وګور انبيار ابوسلام او داغي بلګرو الله خیر ورک برکت ورکو بچی کړو او مقابل لچا خیر ورنه ک برکت ورنه ک بچی نه کړو دا مناسبت دی دیم دا شو دریم دریم دا دی مخ کی صورت کی بیان د شبهات د مخالفینو او داغي جوابونه وشول اوس وی خان ها شبهات اوس او داغي جواب اوس اوس نسه نی گئی عذاب بد بر راضی نمرود کووره عذاب بر راضی نمرود کووره تعالی رب مخ کی صورت اخر کی ہوئی فقد کذبتم فسوف یکون العذاب تقذیب کو فسوف یکون العذاب دلتا کووره فقد کذبوا فسیئم ابا ما کانوا یستاجون پغم نمبر آیات فقد کذبوا فسیئم ابا ما کانوا یستاجون ذیب قبت آیات نہ ربط معلوم فقد کذبتم فسوف یکون العذاب تقذیبو کو عذاب بد فسراجی ارخلی برسرا او گورا کرے اور یارو پس ارخته او او گورا دای پیغمبر قوم لوط علیہ السلام قوم نوح علیہ السلام قوم دا نمونی رسطر اروانی دی فدی پسی عذاب ارخطے ہو تاسو پسی عذاب بارخلی مخالفت کوئی عذاب بلے پسی ارخلی سور اب تشلو پینزو نسالو رم شپاگم ربط اگی سورت کے مو گورا کستا خیالو تبارک اللذی نزل الفرقان ترغیب قرآن کریم ترفتو کر دلتاو تلک آیات الكتاب المبین اول کی ترغیب دے قرآن کریم ترفتا دا التوم دا دلتوم دی التوم دی دلتوم دی دا رنگی مخ کی صورت کی فمخ کی صورت کی دا رسول علیہ السلام رشتی نوالے ہو سو رشتی نوالے اعتراضونا دا مقابل ذکر کر داگی جوابونا رشتی نوالے ہو کانا او منگ تو لے گلے تو تاو گورا تا مخ کی اولی دنی نو وما ارسل اللہ کا الا مبشر و نذیر اشفق پسوستم نو پدی صورت کی وئی تب ساته تسلی ساته کدی دین منی الله ما تا پتا قالی گلی تسلی دا رسول علیہ الصلوۃ والسلام دا صدا تب دا تسلی دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سورۃ النحل و اتبوا بس اسمی ربت ننم ربت اللهم لا تجعلنا مثل الشعراء الذين يقولون ما لا يفعلون الله تدعانا پیشګر به غري ال تدویر کنا اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك سورۃ نور کر اللهم نور قلوبنا سورۃ نور یا الله زمون غزونه چې هغه منور کا بنور معرفتك د خپل معرفت او د خپل پیژنګلو په نور باندې پیش ذکر بدی باری بنور معرفتک او بنورک الذي نزلت به الفرقان اغا نور دی چې پاره سرتا فرقان را لګل دی اوس وخت دعا کو ولا تجعل بست شعرای الله موږ د اغا شاعرانو ور مګر زوا الذين يقولون ما لا يفعلون ويوسو کایبل سو ويوسو او کایبل سو یو اغا شاعر دی کنه چې اغا سوئی یاد یا کایوګو اللهم لا تجعلنا مثل الشعراء الذين يقولون ما لا يفعلون شوائی آغازو شاگا بیا کئی نا دمرا بست جب پتا سسیگی نا مانا ایسر را بجوڑا بیا خیر با کوچ کری ودا عبد الرحمن بابا خو خو ودل تداوزو گر ووی بے گیر بے خریری و پریت بے خریری او دیگیا بے دا بوی او بیا که مقصود داغسی دنیای او خل زال اسم جویل آنے چینا بیا حرام و حلال نگوی اسی وائی وای هو اپ مطلب ایزان نه پیګه دا دعا ده چې اللهم لا تجعلنا مثل الشعراء الذين يقولون ما لا يفعلون دې ته اسمی ربط وای دا به سر ان شاء الله سره سره وایم د نوم ربط او زما په اشعارو کې موږ ټولشته دي لکه اما د نوم ربط دې هغه تړل دی ور سره ترتیبی نزولی مصحفی دعوا ربطنا سقدر اوشول سقدر تقد رزق قوم ما دا راوړ دی سره کابل کا بابا رحمت الله علی دا داغي نه ربطونه دي او ډیر شي دی هغه ودغه د لباس ته تدبر کوا سوچ کوا فکر کوا اغه صورت تا ګوره دې صورت تا ګوره او خبر راغله الا گواہی دې ترابت وای الله ری سوچ پیدا کی دل فکر پیدا کی تدبر دی الله دل در کی لگا فتدبر القران ار رب تل هدى فالعلم تحت تدبر القران خلاصہ تاس خور رواری دا خلاصہ دې صورت دا صورت سنور سبق دی دا یاد کړه الله درې سبق څه سبق لري درې سبق باقي سنور سبق او دا درې سبق لري یو سبق تر لسم آیات پورې دویم سبق دا تر 192 پورې یو سل دو نوی پورې او درې تر اخره پورې دا سبق دی یو تر 10 پورې دویم تر 192 درې تر اخره راشد دا 10 پورې چې دی کیسه خبرې دي کمالی کړه دلو دا تر 10 پورې دی کیسه خبرې دي دی کی اولنې خبره ولیکا ترغیب قران کریم ترته اوس برته وي دیمه خبره دعوت او سورت دعوت او سورت تسلی کړه به نجات المؤمنین او به هلاک المشرکین تلک آیت الکتاب دا ترغیب شکر کریم تا او لعلک باقی و نفسک اللہ یکون مؤمنین تا سو گو را دا ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیت فضل آراکم لا خاضعین حتول مؤمنین بچ مؤمنان بچ او دادور بچنو سو خبر شمی دعا درے بخبر تخویف دنیاوی دنیا دا عذاب دیارا شپکم آیت تاو گو را کر پسو فیعتیم امباو عذاب روان دی دباری تب شی وایا وسوف یتیم امباو دا تخویف دیارا دا او پینزم آیت کی زجر دی دینا مخی وما یتیم من ذکر میرا دا زجر دی زورا ندا زجر او رسو تین تخویف دنیاوی ایسی خبر ہے ترغیب قرآن کریم تا دعوی زجر او تخویف او دلیل اقلی مختصر مختصر اولم یرو الی الارض کم انبتنا فیها من کل زوج کریم گوری نو مار کس بوٹی پیدا کری دی مختصر دلیل اقلی دی دا تردہ دے پوری تو گورا دا مضمون روان دی مضمون روان دی تر 10 نمبر آیات پر دا مضمون دی یعنی مطلب 10 پکی داخل نه دی وایذ دا ربک موسی ال تربیذا الله مضمون شروع شو دا کيو مضمون هوا ما انو بس نور بچی دی ال تبیا ان شاء الله چې هغه باب تورس غورا سبیا هوا ما پیش دی بری واری طریقه دا غدا بسم الله الرحمن الرحیم واسین میم دې ته حروف مقطعات وي ان شاء الله پورا تفصیل د دې سورۃ البقره کې کوم په یو ځای باندې اکه ځای باندې ان شاء الله حکم او باقی مانده بیا ټول سورتونه هغه ته پاری باندې معلومه ولش او ما په خپل خطباتو کې اخر کې لیکن ابن تحفۃ الصبرات او هدیۃ الصبرات او پی بیان حروف المقطعات کنا دا انشاءاللہ تعالی ما پا دیخوا کافی جمع کردی دا اگل ترتیب ورکول ولگر توپراتی اس اشکال بوتبخی دا چیزن آگا نہیں یو کم دیر سورتنو کی دا حروف راغ دی دی جلق ادا دی بس یو کم دیر حروف تی یو کم دیر سورتنو کی راغ دی پیش کرم دی بانی دیا میں ار یو خودل دی دا یو حرف والا دو حرف والا دریو والا سلور والا پیزو والا دا غا طریقہ باری لگدل تاو گورا او دیتا حروف مقطعات ہوئی زکر دا کٹ کٹ ویلی کی تصم نوی لیکی تصم تاسیم بین کٹ کٹ ویلی لازدال مقطعات علم تا رکیف فعلا ربور علم جوزے ویلی کی علف لامین دا لازدال قطع یادار دی ته حروف مقطعات و زکا چې د دې یقینی علم احتمالي نوابه یقینی علم د مخلوقنا عام مخلوقنا قطع دی دا د الله او د پیغمبر ترمنځ د خپل د اسکی راز دی بیا عاشق او معشوق پرم نس کرامن کاتبین نو خبر نس الله د خپل بنده سره محمد رسول الله سره دا د اغي راز دی او بل سره ورپېښوي ا مخلوق نه کاټته احتمالات وې شاید چې دا غوي لکه والله اعلم لکه دلته اوس وګورځرته احتمالات وامه تو توکید الله تفسیری محایمی تفسیر الرحمن دیم جلد صفحہ 487 دیم جلد محایمی تفسیر الرحمن اللہ پیدا کر اوی گورا نو اغی کی توجیہ کڑی دا وی طوا دا اشاره دا طهارت قلب نبیه صلی الله علیه وسلم عن تعلقات الكونین دا رسول علیہ الصلوۃ والسلام د زلم مبارک پاکوالی ته اشاره طهارت یعنی دا عقیده طهارت نه مخفف تا علی قلبک اگر پاک کتاب پر اغل لے کنا جب پاک کتاب پر اغل لے زلم پاک دی نرزو رپا کئی برابر ہے یہ حضر اللہ من السماع امان فہورا دغا اوپا پاکون کی دم زبردستی اوپا دی پاکون کی دی دی پیغمبر زمان صلی اللہ علیہ وسلم پاک دے ستاز لبا بھی پاک شی خستنو تیویل او سین دا سیادت دا نبی اسلام تا اشارہ دا فشروال علی الانبیاء والمرسلین رسول اللہ علیہ السلام دا عام انسانانو کو بشر دے دے دا انبیاء و بشر دے سید دے او میم مشاہدی دا رسول اللہ علیہ السلام جمال رب العالمین سعجی و خبر ہے کئی دا اللہ تعالی دا جمال مشاہدہ دا یقیت اشارہ کرے دا صحابوں پا کی دو قولو ندی میم دے کنے میم مشاہدہ کنے قتل دا جمال دا رب العزت دا رب العالمین معراج کی در رسول اسلام اللہ تعالی سره ملاقات شوه دے کندر شوه قول آنی للعلماء صحابہ پا کی دوڑا لی دی تو کوئی شوه دے در اللہ تعالی سره ملاقات تو کوئی ندے شوه لی دل او دا خلق کس ہوئی دا ما چتو دی لی دل او یا زارا پردو کی ملاقات لی دا اللہ او بل مخیص ہوئی پسی دیدار لروانی کی محمد رسول اللہ دا ماشی تو دری دلو تاکم دیکی او یا ذرا پردو کی ملاقات بیدا اللہ کہنا او دیدار لاندور اللہ زیر گرے میرے تو پہلے دان نا پاکی سشی شپیش تیٹا کئی مدان شپیش تیٹا کول پاکی ندی پکار لے اگر دا نکتہ ویلی دا نصر مرجان دا خازن نقل کئی تواسین میم هو من اسماء اللہ تعالی دا اللہ تعالی کو نمونو کہنے دا لیکن سنگے کی یاسین کچالد یاسین نم کی خود یہ نب ذریا سین ایدر سیو نم بلی کی ایل یاسین پشاد ایل یاسین دا سی یاسین بلی کی کہنیشی دا سی مانائی چاہا صرف دا اللہ تعالی دا پارا خاصی بلچہ دا پارا نئی دیا گناہ گارے کی پائی بانی یاسین بدا قرآن کریم کے چکل یاسین دے کچالد یاسین نم کی خود رشیو دا سی بہنی کی آگا ایل یاسین چی ہی نب ذریا سین ایدر سیو نم یاسین ابلی کی ور پیش ہے کنا تو اسی میم دا اللہ تعالی په نومونو کې نوم دی درې وتو جی چاویل دی اقسم بطوله وصنائه وملكه اقسم بطوله ذی الطول الله لوی طاقت والا دی کنا وصنائه او انتوری سینا په دې عرش کې پلقاله چولې دی وصنائه وملکه د الله تعالی په بچای باندې قسم کوم قسم کوم د الله په طاقت قسم کوم د الله په صنع سین سرا چمکیلی دا خایص چې کوم ور کړی دی الله تعالی په خایص باندې دا الله تعالی په بچای باندې دفر المرجان خازن دی خازن توجیه دا سوچو دی سرورب ویدا د ری صورت نوم دی پنځبا دا د قران کریم نوم دی پیشتی بدی باری اوش پاکا ما قسم پزی طول سمیع او مالک ذی الطول سمیع او مالک مخکې بدل وګورئ ته سمیع الله سمیع هم دی الله مالک هم دی شپږمی هیڅ کار نه دی او سبحان الله خوا دا کنه خوا د توری سینا والا تاریخ ته وګوره موسی علیه السلام خوا دا کنه خوا او سیم اغا دا سکندری والا تاریخ ابراہیم علیہ السلام اغیر تاو گورا نمیم یعنی مکی والا تاریخ محمد رسول اللہ تاو گورا وا توری سینہ توری سینی او سین اسکندریہ ابراہیم علیہ السلام تاریخ تشارہ او میم مکا محمد رسول اللہ تاریخ تاو گورا او توا سین توا شجرہ توبا او سین سدرت المنتحہ سبحان الله شجرې توبه به نصیب شي سدرۃ المنتهى به نصیب شي او مم چې د محبت څوک وایي دا ډېر قیمتي ده ایس شجرې توبه به نصیب شي کړه سورتی رات کې لري الا بذکر الله تطمئن القلوب الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم شجرې توبه او عند سدرۃ المنتهى عندها جنۃ المأوى طوا شجرۃ توبہ او سین سدرۃ المنتهى او میم چې د محمد څوک ودی داغه د مکی والا محمد دغه دا دعوت دغه دا کتاب راولې شوی چې چا اومنو سدرۃ المنتهى سره جنت عندها جنۃ المأوى اذ یغشى سدرۃ ما یغشى عند سدرۃ المنتهى او بیا الته کې د شجرۃ توبہ شجرۃ توبہ کوواړي سدرۃ المنتهى جنت تلواړي محمد تبکی محمد رسول الله هغه دعوت په بدل غواړي سبحان الله او تو jihad شن اته جنت دروازه ماته الله دې نصیب کی ماشاءالله بس دا زواړه ګرځا الله تحقیق دې تحقیق نه دی حوالی به درک دیخا زه ګوره اسی وی نقالو کې هوشیا نقالو سے هوشیار نه نه دي نقالو سے هوشیار راشد نقال تکي نه هوشیار زخه ناقل يم بھائی مفسرین لیکري دي مشایخو نه استادانو نه خصوصا قائد محترم سے بھی دري کاله ته قران ویلي الحمدلله او نور مشایخو نه اي نه ویله تنار شخص سے بھی ویلي دي دري کاله هغه نه پکال کی او د خال شخص سے نه کاور رام بابا نه ویسا شخص سے نه اطول ماشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم اغوائی ہو دغا بزوتو او دا بے اپنی و زندگی خبلا ختمو زبردست خبر میں توقرل ماشاءاللہ نصر المرجان کی یہ روایت ذکر کرے دیں دبرا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر روایت باندی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالا اے رسول اللہ علیہ وسلم فرمائل ان اللہ تعالیٰ اعطانی السبع الطوال الله تعالی مالا وو وګت سورته درا کړی دي مکان التوراتی د تورات په ځای باندې و اعطانی المبین دا مبین مبین چې پکې راځي کنه دایره را کړی دي مکان الانجیل د انجیل په ځای باندې د عیسی اسلام د کتاب په ځای و اعطانی تواسین تواسین تواسین دا چې پکې راځي دا مکان الزبور فاسین چی رازی وفضلنی بالحوامیم والمفصل او دا حوامیم مفصل چی دی اغسر پی زما دی ما قرآهن نبی جن قبلی زمان مخ کدائی سے او پیغمبر ندی رستلی دا زما زیاتی انعام دی سیر علا پزاید تورات را کردی سیر علا پزاید انجیل را کردی سیر علا پزاید زبور را کردی وحوامیم مفصل قصار مفصل او طوال مفصل او سات مفصل دا زما خصوصیت دی دا بل چالا ندی ورکڑی شوی نصر مرجان ہوا لگا دی فاسی بیم تلک آیات الكتاب المبین دا دا دا چکم راروان دی سبحان اللہ دے بزر دا وہ اسم اشارہ دا اسم اشارہ چیدے نسے دے مشارو لے موجود تل بسر ہو دا موجود تل خارج ہو مخصوص بالبسر ہو ما تقولو پی حق حاضر رجل دا بریلی سر راپور تکوی نبی اسلام پا قبر کے حاضر ناظر دیکھا لے یاد ساته حاضر ناظرم نه دي او دا چې هر قبر کې نبی اسلام حاضريږي یا تشروت جوړيږي یا پرده دي کیږي رسول اسلام قبر مبارک دا ټولې کمزوري توجيهات اصل توجیه دادا هر مومن موحد مسلمان او دغر کی مشرک کافر منافق اغه معبود هستی چې داغه تذکرہ روانه وا داغه بارک سوای دیو جنا مسند احمد روایت کرا دی ما تقول فی حق الرجل الذي بعث فيكم ذت زیات اشکال د دینه وی هزار اغل لیکره ما تقول فی حق هذا الرجل لو هزار اغل لیس اشاره بس دا وګری موجود دا مخصوص بالبصر موجود تل خارج بای وی دا بدغه چدی سوه بروستا په نحو ته پیګی دلو روح المعاری یو لسم جل حوالی دخل زبواری یو لسم جل صفحہ 81 سورة یونس کیم دیکھا رہا تلک آیات الكتاب الحکیم التلکی وجوفز الاشارتو الال آیاتی آیاتونو تا اشارہ دا جائز دا لکونیا فی حکم الحاضری و اللم تذکر زکه دا په حکم د حاضر کی دي اگر چې لاراغری دي اوس پر راضی داروان دي خدا لازم لکه استاد دې چې حاضر دي وفي امالي ابن الحاجب ابن حاجب په امالي کتاب کی دي چې ان المشار الیه مشار الیه چې لا یشترط ان یکون موجودا حاضرا او مشار الیه کې دا شرط نه ده چې دا به موجود او حاضر وي بل یکفي ان یکون موجودا ذهنا دا کافی کیږي د مشار الیه د پاره چې په ذهن کې موجودی نو بس اسم اشاره او ترول شي څنګه وای او دې بدلا چې زهر کې موجودیم اشاره وته کی تلکل قران نقص عليكن تلک دغه کلی نو کوم دې نبی اسلام تاکي ښکارېلو تلکل قران موږ وتا تخکاری تلکل قران تلک آیات الكتاب دا چې کبر روان دي دا آیات د کتاب دي المبین کتاب اصول کې برتویلو مبین د قران کریم په نومونو کې دی اوی ویلو او دا یو کلیه یاده کی ځان سره دا قاعده یاده کوي کله چې د کتاب صفت په اول کې مبین راشي نو دې کې دلایل نقلیه او ته اشاره ای او کله چې د کتاب صفت حکیم راشي نو دلایل عقلیه او ته اشاره ای دا کلیه ځان لوري کا دې را کوله دا دا ما ته استاذی یاده ده لیکل دا مفسرین رحمهم الله ما ته استاذی یاده ده دا ځان لوري کا تلک آیات الکتاب المبین المبین داغل لیکن او المبین بالکل قرآن کریم چی دے دا کتاب دے اعجاز اخکارہ دے صحت اخکارہ دے معجز کتاب دے او صحیح کتاب دے او اخکارہ دے سو کی مقابلہ نشی کولے او تلک آیات الکتاب دا دی آیات دے کتاب المبین واضح کون کے دا احکام واضح کون کے دا لارو دا ہدایت لار غواری دیر تو واضح کئی او مبین تلک آیات الکتاب المبین دا دی آیاتون دی کتاب المبین واضح کون کے دا حق و دا باطل واضح کون کے دا جائز و ناجائز خپلوم واضح تے او نورم واضح کئی لعلک باخون نفسکا سبحان اللہ تسلیدہ لعلک باخون نفسکا شاید چتا حلاکا اخپل زان اللہ اکونو مؤمن دی وجنا شدی مؤمنان نگرزی ایمان نه راوړي نبی اسلام ته الله تسلی ورکې مکوا در مته هلاکوا ته خو ځان ډیر وجني پیدا څوک به سميږي څوک به کميږي څوک به خوشالي کې څوک به غميږي سبحان الله ځان مو وجنا بس تم پر پہنچوان ہے مروان نه رسول اسلام بخپو کنه افو پریشان وو ولي دین نه مني ولي دین نه مني عجز به په چوکونو ولاړو په کانو به وښتو کنزلې به وته وکړي توکان به پوتو کلي او رسول الله اسلام په ګرمه کې ولاړو ويقول لا اله الا الله تفلحوا لا اله الا الله او ایمان راوړي کامیاب بشي تباکیږي وره او غربي ټیم کې لور بوله او برالوي لور او وی جړل یو ځل چې لکه ته خیر لټای او دې تکزل کوي نبی رسول الله ولا تسلی ورکړل بچي جاړه مطلب دی الله دې پیدا کړی دی ته پیدا دی لدی الله تسلی ورکړي وای لعلک لکه چتو باخ عن نفسك شاید چتو هلاکه خپل ځان اند دی وجره لا يكون مؤمنين چې دې لکیږي مؤمنان ان نشا ایمانهم بالجبر دا څه پټاو باسا تقدیر بواراو باسا ان نشا کو اوړو مونږا مؤمن کول د دې په زور باندې او زور باندې الله وکړي مؤمنان کوم بالکل داسې بدل لقب چې سوایو ننزل عليهم من السماء آيةً او بلیگم پدی باندې د اسمان نه یو نخا یو نخا یو معجزہ فظلت همیشه بشی اناقهم جماعتون ددی او سټون ددی او کوبارا ددی سومره غړې وګړي همیشه بې سټون ددی یو جماعتون ددی فراوی او کوبارا ددی الاعناق هم الكبراء من المستبري اغا پټان ددی لا خازعين دغه نخیتا خاضعین خکتا سمانا پا زور بایدالا مومنان کم دا سی نخبر اولی کم دادو بلا دار نی بڑی بے ایمان برا اولی و جبری ایمان منظور ندے ایمان دے اختیار شہدے فمن شافا یؤمن من شافا نفر اللہ ایمان اختیار در کردے پا خلق وغائدہ بیان بردگی کسوک سامشو کسوک سامنشو او 48 نمبر آیت دا سورت مائدی ہو گورا 48 اتا سوال اختم داماتا دا سی یاد دے لکہ دا ساچی شاپور سے رحمت اللہ علیہ بدا دیر ہوئی دا په لاسي آیتونو کې وای جبري ایمان منظور نه دي اته سوال ختم د سورتي مائده الله تعالی فرمای رب کائنات الله تعالی زمونږ استادو مولا زمونږ استادو الله هغه فرمای وګوره کړه ولو شاء الله بیسکوا ولو شاء الله لجعلکم امه واحده کدا الله هغه شی وي اراده شی وي اراده شی وي کدا الله اراده شی وي تاسو به کړه وي یو ډول په توحید باندې په ایمان هنه اختیار در کړ دی لیبلوکم فیما تاکم چې امتحان در باندې وکي هغه سکه چې الله در کړی دی الله امتحان کوي جبری ایمان منظور نه تم پر پہنچوانا ہے منوانا نہیں شاپور شاہ رحمت اللہ علیہ بھوی ویساشر سے بھوی ویپینڈیشر سے بھوی جبری ایمان منظور نہیں جبر ایمان منظور نہ دے زور چراشی بیا خود حساب دغش نہیں نو وما ایمان شخص حال بأس بمقبول لفقد الامتصال تا تا یاد اشو دا کی دا امالیہ کی دنی دیوی نی وما ایمان شخص حال یأس بمقبول لفقد الامتصال چنا امیدی شید دنیا دا او سختی راشی بیا گوری ایمان نمنظوری فرعون چی ایمان راوڑو زوری اولی دو چه دا خطا و برای اولی کانا بی آمنتو انہو لا الہ الا اللذی آمنت بی بنو اسرائیل و آنا من المسلمین آن آنا و قد عصیت قبل و کنت من المسلمین اوسو اوس ایمان راوڑی نخدی اولی دا کانا اوس راوڑی دا خو زور دا بادی رالی زور چی رائی جی بی اگو براوڑی اللہوی کپا زور امی منان کوالی دا سی بیدل برابر کم سوایا ما و زور باری ایمان منظور ندے اختیار مور کردے خواہ اخفل آدھا اس تے عمر آیا دی کریمان ایمان دی پہ سخصی واشر کا نا ان شأن نزل علیہم اللہ وکم اوغواڑو او زور مومن کول نو نداو بلی گو پدی بانی دبار نہ یو نخا شیبا سٹون ردی اگے تخ کاتا اس کما واخر دعوان الحمدللہ رب العالمین ضرور کتاب دے سبحان اللہ ابائی اذانو کا